राख के ढेर में जलते हुए शोलों को हाथ मत लगा, जल जाएगी। नाम मेरा शबनम है, पर आग तो मैं भी हूं शाखा। दिल जले, दिल जले, और लाले यहां तो सभी दिल जले हैं। का फरेब खाना नहीं, खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं। बनाती हो तुम रेत के ये महल, जिनको एक रोज खुद ही मिटाओगी तुम। आज कहती हो इस दिल जले से प्यार है तुम्हें, कल मेरा नाम तक भूल जाओगी तुम। क्यों यकीन नहीं है कि मैं प्यार एक पल में जो आकर गुजर जाता है ये हवा का वो झोंका है और कुछ नहीं। प्यार कहती है ये सारी दुनिया जिसे, एक रंगीन धोखा है और कुछ नहीं।